Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimizde de geçen dersimizden, daha doğrusu önceki derslerimizden eksik, kayıt eksiği bulunan bir dersi tamamlamayı önceleyeceğiz. Ondan sonra geri kalan zamanımızda Nisa suresinden kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. İlk göreceğimiz ayet bugün Bakara suresinin 200 ayeti kerimesi. Bakara suresinde bir hususiyet var. Bu hususiyet, yani birçok hususiyeti var, özelliği var Bakara suresinin. Bu özelliklerinden birisi de bu surede birkaç yerde arka arkaya yes'elûneke, yani sana soru soruyorlar ifadeleriyle başlayan ayet-i kerimelerin bulunmasıdır. Bu 221. ayet-i kerimeden önce yer alan 219. ayet-i kerime yes'elûneke anil hamri vel meysir ile başlıyordu. Yani sana İçki ve kumara dair soru soruyorlar diye başlıyordu. Ve bu şekilde dinlerinin hükümlerini öğrenmek ile alakalı sorulara Kur'an-ı Kerim tarafından cevap veriliyordu. Soru sormaktan anlaşıldığı üzere maksat din ile alakalı hükümlerin öğrenilmesidir. Cenab-ı Allah yine burada zımnen soru bulunan bir mesele ile alakalı bir takım hükümleri açıklamaktadır. Niçin zımnen soru var diyoruz? Çünkü burada 221. ayet-i kerimeden itibaren göreceğimiz hükümlere dair açıklamalar önceki buyruklar ile alakalı soru sormak üzere, soru sormak dolayısıyla verilen cevaplara benzer özellikler taşımaktadır. Nedir bu özellikler? Bu özellikler bunların da Müslümanların günlük hayatı ile alakalı, Müslümanların günlük yaşantısı ile alakalı hükümleri açıklamaya dair olmalarıdır. Bu 221. ayet-i kerime gerek Medine İslam toplumunda ve o zamanın Kur'an-ı Kerim'in nüzulü döneminde gerekse de kıyamete kadar Müslümanların her zaman hayatında bir şekilde yer işgal edecek veya mutlaka hükmü nedir diye mümine soru sorduracak durumlarla alakalıdır. Biliyorsunuz ki Müslümanlarla kafirleri aralarına kalın setler çekerek birbirlerinden ayırmak, bunların birbirlerine yaklaşmalarını önlemek gibi bir tedbire imkan yoktur, gerek de yoktur. Fıtrata da aykırıdır. Dinimiz de böyle bir şeyi emretmiyor. Yani kıyamete kadar mümin ve kafir bir şekilde yan yana yaşayacaktır. Bu İslam cemiyetinde de böyle olmuştur. İslam'ın hakim olması halinde günümüzde de böyle olacaktır. İslam'ın hakim olmadığı şart ve durumlarda da hep böyle olmuştur. İnsanoğlunu da Cenab-ı Allah çift yaratmıştır. Bütün mahlukatı yarattığı gibi. Bütün canlıları Cenab-ı Allah çift olarak yaratmıştır. Çifter çifter yaratmıştır. Erkeğin kadın ile birlikte, kadının erkek ile birlikte hayatını devam ettirmesine ihtiyacı vardır. Ve Cenab-ı Allah erkekte kadına karşı, kadında da erkeğe karşı bir eğilim halk etmiştir ve bu fıtridir. İslam böyle bir duygunun varlığını inkar etmez. Yine İslam böyle bir duygu vardır diye önünü dizginsiz serbest bırakmaz. İstenildiği gibi arkasından gidilsin. Bu duygu insanın efendim oynatılan arıların burunlarına halka takılıp istenildiği yere götürülmeleri gibi bu duygunun, bu fıtri duygunun insanı arkasından sürükleyecek bir hale, insana tahakküm edecek bir hale gelmesine de fırsat vermez. Zaten İslam'ın insan ile alakalı hükümlerinin, daha doğrusu İslam'ın yetiştirdiği insanın diğer sistemlerin insanından farkı burada ortaya çıkıyor. İslam'ın insanı disiplinlidir. Emir ve hükümlere uyar. O inancı ile eşdeğer, inancının kendisi kabul ettiği eşdeğer de değil. Kendisi kabul ettiği, kendisine iman ettiği, onun için yaşadığı, onun için gerektiğinde ölmeyi göze aldığı bir akidesi ve bir şeriatı vardır. O bu akide ve şeriatinin disiplini çerçevesinde yaşar. Onun akide ve şeriatinin müsaade ettiği şeyleri yapar, etmediği şeyleri reddeder. İşte bu ayet-i kerime burada Müslümanların günlük hayatında her zaman karşılarına çıkabilecek bir meseleyi ele alıyor ve onun ile ilgili Cenab-ı Allah'ın nihai hükmünü ortaya koyuyor. Estaizu billah. وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ Mümin, müşrik kadınları iman edinceye kadar, iman etmedikleri sürece nikahlamayacaksınız. Nikahlamayınız. Müşrik kadınlar İman etmedikçe Müslüman erkekler tarafından nikahlanmaları, onlarla evlenilmesi caiz değildir. Bu Allah'ın yasakladığı bir iştir. İman ettikten sonra problem kalmaz. İman ederlerse hiçbir problem kalmaz. Çünkü وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ Yemin olsun ki mümin bir cariye müşrik bir kadından, o müşrik kadın hoşunuza gitse dahi daha hayırlıdır. Burada açıktır ki iman ile güzellik mukayese ediliyor. Mümin, çirkin fakat mümin, hatta çirkinin de ötesinde cariye, hür de değil. Fakat mümin, birisiyle evlenmek ile müşrik, velev ki güzel, hoşunuza gitse, ile evlenmek arasında seçim yapacak olursa diyor, Cenab-ı Allah ona yolu gösteriyor. And olsun, yemin olsun, mümin bir cariye hoşunuza gitse dahi müşrike bir kadından daha hayırlıdır. Demek ki hayır menbaı nedir? Hayrın kaynağı nedir? Hayrın bulunduğu kişi, vasıf nedir? Neyle bulunur? İman iledir. İman yoksa hayır da bulunamaz. Müminlerin bu inceliği çok iyi yakalamaları gerekiyor. Hayır İslam'dadır, imandadır, İslam'ın hükümlerine uygun hareket etmektedir. Bir Müslüman için İslami olmayan bir düzen içerisinde yaşayıp da İslam'ı yaşamanın birçok zorlukları olduğu muhakkaktır. Fakat Müslümanın da bu zorluklara kendisini teslim etmemesi lazımdır. Bunlar karşısında bütün gücüyle, imkanlarıyla direnebildiği kadar direnmesi gerekir. Aksi takdirde Müslümanın cahiliye içerisinde, İslami olmayan bir sistem içerisinde yaşamasının ızdırabına her geçen gün İslami kimliğinin, İslami yaşayışının bir bölümünü eritmenin ızdırabını da yaşar. Dolayısıyla Müslüman olarak cahiliyenin ve cahiliyenin bize dayattıklarının karşısında dirençle durmasını hiçbir şekilde ihmal etmemeli Müslüman. وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. Andolsun mümin bir köle hoşunuza gitse dahi müşrik bir adamdan, erkekten daha hayırlıdır. Burada güzellikten hayra geçiş yapılıyor. Evlilikte insan ne arar? İnancını bir kenara bırakacak olursak güzellik arar. Kur'an bizi burada güzellikten hayra kaydırıyor. وَلَوْ اَعْجَبَكُمْ, çünkü burada güzelliği hoşunuza gitse diyor. Hoşunuza da gitse mümin cariye, mümin köle güzelliği, yakışıklılığı hoşunuza gidecek olan müşrik bir kadından, müşrik bir erkekten sizin için daha hayırlıdır. Bunu ne demek istiyorum? Yani İslam burada her konuda olduğu gibi burada da değer ölçülerini kendisine ait titizlikle, kendisine, kendisiyle bağdaşan İslam'ın geneli içerisinde ahenkli durabilecek bir tarafa kaydırıyor. Hayra kaydırıyor. Dünya hayatı ile biten bir güzellik hayır değildir. İslam sana öyle bir güzelliği gösteriyor ki ahirete kadar devam etsin. İşte hayır ahirete kadar devam eder. Ve hayır kendisi hayır olması itibariyle zaten güzeldir. Yani o maddi güzellikteki beğeni duygularını hayra iyice yöneldiğin takdirde hayır fazlasıyla tatmin eder. Ayrıca seni bir arayış içerisine sokmaz. El verir ki o hayır gözüyle bakabilesin. Güzel bir kadınla evlendin, namaz kılmıyor. Evinin beti bereketi kalmaz. Rahatın, huzurun olmaz. Onu kendisine benzetemezsin. Onun seni kendisine benzetme tehlikesi vardır. Benzetmese bile her günün kavga, her günün sinir, her günün stres. Onunla bizzat kavga etmek manasına değil. Kendinle savaşta kalırsın. Ben ne yaptım, ne ettim dersin. Günümüzde bir de farklı bir hal var. O ayrı bir şeydir. Yani kadın erkek evlenirler. Evlendikleri zaman ikisinin de İslam'dan haberleri yoktur. Öyle bir tercihleri yoktur. Bir yere gelinir. Bazen kadın, bazen erkek İslam'ı tercih eder. İşte burada dava ön plana geçer. Dava burada ne olur? Evliliği İslami bir yuva haline dönüştürmek davasına gelir. Orada böyle bir halde, hele çoluk çocuk varsa, efendim, meydanı bırakıp kaçmak kolaydır. Tavsiye ettiğimiz bu değildir. Normal şartlarda eğer karşındaki insan, laftan anlayan, aklını kullanan, efendim, inatlaşmayan, bir tip ise, sen de ona İslam'ı güzel bir şekilde ifadelerindeyse uygun dozlarda sunabilirsen, Allah'ın izniyle problem birkaç sene içerisinde aşılır. Sabır ve metanet gerekir. Bizim burada bahsettiğimiz ise ta baştan beri yapılacak tercihlerle alakalıdır. Ayet-i kerime onu mevzu bahis ediyor. Onu mevzu bahis ediyor. Ulaike yed'une ilen nar. Niçin o hayırlıdır? Mümin cariye de olsa, köle de olsa öbüründen hayırlıdır. Çünkü onlar, o kafirler, ateşe davet eder. Ateşe çağırır. Niçin hayırlı olduğu anlaşılıyor değil mi? Niçin hayırlı oluşun dünyevi sınırları aşmayan güzellikten daha öne geçtiği anlaşılıyor artık değil mi? Cehennemde yandıktan sonra sen güzellikten bahsedecek halin mi kalır? Güzellikten zevk alacak dermanın mı kalır? Böyle bir şey olmaz. Vallahu yed'u ilel cenneti vel mağfireti biizni. Allah ise hem cennete hem de kendi izniyle günahlarınızın bağışlanmasına davet eder. Demek ki mümin tercih edildiği zaman veya mümine tercih edildiği zaman cennete gitmenin yolu kolaylaşır. Allah'tan mağfirete nail olma ihtimal ve sebepleri yükselir. Niçin? Çünkü hayata sabah namazıyla başladığınız zaman kalkarsınız, namazınızı beraber kılarsınız. Abdestinizi beraber alırsınız. Belki cemaatle namazınızı kılarsınız. Bu birliktelikler ve İslam'ı yaşamak noktasındaki birliktelikler ne yapar? Aranızdaki müştereklikleri arttırır. Ortak noktalarınızı arttırır. Ortak noktalar, ortak paydalar çoğaldıkça bağlılık ve muhabbet daha da artır. Bağlılığın ve muhabbetin olduğu bir yerde maddi güzellik belki esamesi okunmaz. Allah'ın razı olacağı şekilde ailesini kurmayı, yuvasını kurmayı öncelemeyen ailelerin çabuk çatırdamasının sebebi bunlardır. Çünkü onlarda maddi hedef, gaye ve beklentiler ön plandadır. O maddi gaye, hedef ve beklentiler elde edildiği sürece evlilik devam edebilir. Bunlar gerilemeye başladığı vakit evlilik çatırdamaya başlar. Yeni bir takım hedefler ortaya koymak zorundadırlar. Koyabilirlerse belki devam ettirebilirler. Edemezlerse orada bitirirler işleri. İslam ailesinin sağlamlığı buradan geliyor. وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Allah insanlara ayetlerini öğüt alırlar diye, tezekkür ederler, ibret alırlar diye geniş geniş açıklar. Bu şekilde ayet-i kerimeyi genel manasıyla kısaca açıkladıktan sonra bazı bölümleri üzerinde de kısaca durmamız gerekiyor. İman edinceye kadar müşrik kadınları nikahlamayınız. Bu hususta eğer müşrik kadınlar kitap ehlini de kapsıyorsa, ki böyle kabul edenler vardır, onlar derler ki bu ayeti kerimenin kitap ehli ile ilgili bölümü ileride Maide suresinde gelecek olan hükümle neshedilmiştir. O ayet-i kerimede Cenab-ı Allah kitap ehli olan kadınlarla evlenilebileceğini belirtmektedir. Maide suresi 6. ayet-i kerimede. İkinci bir görüş olarak Şöyle diyen alimler de var. Derler ki bu ayet-i kerime Arap müşrik kadınları hakkındadır. Dolayısıyla bu ayet-i kerime ayrı bir meseleden bahsediyor. Maide suresindeki ayet-i kerime ayrı bir meseleden bahsediyor. Burada Arap müşrik kadınları zaten müşrik kaldıkları sürece, Arap müşrikleri putperestti biliyorsunuz. Müşrikleri müşrik olarak kaldıkları sürece onlarla evlenmek söz konusu zaten olmaz. Bu durumda bu ayet-i kerime de muhkem olur. Böyle anlayanlara göre öbür ayet-i kerime de muhkemdir. Ve arada nesh eden veya nesh edilen diye bir şey söz konusu değildir. Durum her ne olursa olsun bu iki ayet-i kerime ile birlikte anlaşılan şudur. Bir kadın eğer kitap ehli değilse onunla evlenmek caiz değildir. Kitap ehli kimdir? Kendisini Hristiyan ve Yahudi kabul eden kadındır. Hristiyan ve Yahudi olarak kendisini kabul etmenin belirtileri veya özellikleri nelerdir? Dininin, bir kitabının, bir peygamberinin ve bu dini ve bu peygamberi, bu peygambere, bu kitabı, bu dini gönderen bir Allah'ın varlığına iman etmesidir. Yani diyorsa ki ben Hristiyanım veya Yahudiyim ve benim bu dinimi Allah filan peygambere göndermiştir ve ben ona uyuyorum diyorsa o kimse kitap ehlidir. Böyle inanan bir kadınla da evlenilebilir. Ancak ister kitap ehli olsun, ister müşrik olsun, Müslüman olmayan bir erkekle kadının evlenmesi, Müslüman bir kadının evlenmesi caiz değildir. İleride gelecek. Günümüzde birçok ideolojiler var, düşünceler var. Bunlar bu ideolojiler ve düşüncelerle birlikte eğer bunları kabul etmekle birlikte bu sapık veya batıl da olsa Yahudiliği ve Hristiyanlığı inkar ediyor ve ona iman etmiyorsa bu gibi kadınlarla da evlenilmez. Onların kestikleri de yenilmez. Mesela bir kadın kendisini komünist diye tanımlıyor. Mesela veya hiçbir dine inanmamak manasına, hiçbir dinin hayata müdahil olabileceğini kabul etmemek manasına laik kabul ediyor. Böyle bir kadınla evlenilmez. İslam'a göre böyle bir inanca sahip olan ama din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması iyidir. Bununla birlikte ben Hristiyanım ve bu benim Hristiyanlık inancıma da aykırı değildir. Diyebiliyor ise bu manada zaten bugünkü bütün Hristiyan dünyası böyle inanıyor. Yani dediğim gibi başka batıl veya çürütücü kabulleri önemli değildir. Önemli olan kendisini Hristiyan veya Yahudi kabul etmesi, öyle din olarak öyle tanımlamasıdır. Eğer Hristiyan bilim adamları, alimleri, bilginleri, din adamları onun kabul ettiği ideolojiyi, düşünce sistemini, ister siyasi olsun, ister ahlaki olsun, ne olursa olsun, Hristiyanlığıyla veya Yahudiliğiyle bağdaşmayan bir ideoloji, bir düşünce olarak değerlendirmiyorlarsa problem yok. O ehli kitap sayılır. Bununla birlikte kitap ehliyle evlenilmek ta Hazreti Ömer'den bu yana hoş görülmemiştir. Bunun çeşitli sebepleri vardır. Az önce söylediğim gibi özellikle akidesine, imanına, davasına düşkün olan bir Müslüman için eşinin de inancını, davasını paylaşan bir nitelikte olması büyük bir ehemmiyet arz eder. Seninle aynı inancı, aynı davayı paylaşmıyorsa Orada bir boşluk ortaya çıkar. O istediği kadar iyi olabilir, sen istediğin kadar ona yakın olabilirsin. Velhasıl yani bir yani karı kocanın ötesinde insanlar arasında yakınlık olmaz. Çok büyük bir yakınlıktır bu. Buna rağmen inanç bağı eğer müşterek olarak, ek olarak ayrıca bilinmiyorsa, bulunmuyorsa arada yine bir mesafe bulunur. O halde bunun da yerine göre tercih edilen bir şey olmadığını bilmemiz icap ediyor. Fakat bizzat Hazreti Ömer, efendim, kitap ehlinden evlenen, bazı kadınlarla evlenen sahabilere onları boşa dediği zaman haram olduğu için mi boşayalım diyor. Hayır diyor, ben onun haram olduğunu söylemiyorum ama sizler insanların önünde gelen kimselersiniz. Siz bunu yaparsanız başkaları da sizin arkanızdan gelir. Bu durumda Müslüman kadınlar kocasız kalır diyor. Günümüze gelelim. Gençlerimiz evlenecek. Bir takım şartlar sayıyor. İşte üniversite mezunu olacak, işte boyu şöyle olacak, posu böyle olacak, şu kadar dil bilecek vesaire. Ben belki bazı şeyleri de abartıyorum ama böyle diyenleri de çok. Bir bakıyorsunuz ki namaz kılacak, efendime söyleyeyim İslam davasına benim kadar bağlı olacak, son şartlar arasında ya var ya yok. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Çok kimse gördük. Biz hele açık bir bayanla evlenelim, sonradan örteriz. Ben çevremde böyle deyip de bu işi başarabilenler arasında çok az sayıda insan biliyorum. Çok az. Çok azı başarabilmiştir. O da onların başarısı değildir. Aldıkları hanımın fıtratının temizliğine borçludurlar onu. Bu budur. Birçoğu da bunu başaramamıştır. O halde evlenecek olanlara ben böyle bir riske kendinizi sokmayın diye tavsiye ederim. Elinizden gelirse Müslümanlığı annesinin sütüyle beraber emmiş olanları tercih ediniz. Onlara öncelik tanıyınız. Bu çok önemli. Bu çok önemli. İslam havasını teneffüs ederek büyümüş olsun. İslam'ı duyarak, evinde İslam'ın meselelerinin konuşulduğu, İslam'ın dert edinildiği, Müslümanların dertlerinin dert edinildiği bir yerde, bir evde büyümüş olan bir Müslüman adayı kendinize seçiniz. Kızlarımız da buna dikkat etsinler, erkeklerimiz de buna dikkat etsinler. Ama çoğu yerde erkeklerimizin de kızlarımızın da buna gereken dikkati gösterdiklerini, gerektiği kadar bu işi önemsediklerini söyleyemiyoruz. Veya ben göremiyorum. Mutlaka gösterenler de çoğunluktadır. Önemli bir yekundur. Pek çoktur, vardır ama olmayanlar da vardır. Gönül ister ki o olmayanlar olmasın. Bakara suresi demiştik sizlere daha önceden. Ahkamı, hükümleri yoğun olan bir suredir. Ve zaten yes'elûneke diye başlayan ayet-i kerimelerden itibaren de bu hükümler ardı arkasına yoğun bir şekilde gelmektedir. İşte 222. ayet-i kerime de böyle bir ayet-i kerimedir. Orada da sana soru soruyorlar manasına yes'elûneke diye başlayan 222. ayet-i kerime bulunmaktadır. Estaizu billah ve yes'elûneke anil mahyid ve sana ay hali hakkında soru sorarlar. Kul huve ezen de ki o bir eziyettir. فَاَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَح۪يضِ Bu sebeple ay hali olduğu vakit kadınlardan uzak durunuz. Ayrı durunuz. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ Temizlenecekleri vakte kadar da o kadınlara yaklaşmayınız. فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ Temizlendikleri takdirde onlara Allah'ın size emrettiği şekilde, emrettiği yerden varınız, gidiniz. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَحِّرِينَ Şüphesiz Allah çokça tövbe edenleri ve çokça temizlenenleri sever. Kur'an-ı Kerim İslam dini bir hayat kitabı ve bir hayat dinidir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da hayallerle uğraşan bir peygamber olarak gelmemiştir. İnsanları hayallerin arkasından koşturan bir peygamber olarak da gelmemiştir. Doğrudan doğruya hayatın kendisini yaşamak, nasıl yaşanılacağını öğretmek ve anlatmak üzere gelmiştir. Kur'an-ı Kerim'de, Peygamber Efendimiz'in hayatında, sünnet-i seniyesinde, hayatta karşılığı bulunmayan tek bir ayet, tek bir hadis, tek bir sünnet, tek bir hüküm yoktur. Hepsi hayatla birebir örtüşür. Eğer çeşitli sebep ve engeller dolayısıyla Kur'an'ın bir hükmü uygulanmıyorsa veya bir sünnet-i seniye yerine gelmiyorsa bunun sebebi Kur'an'ın hükmünün veya Yüce Resul'ün sünnet-i seniyesinin uygulanmasında zorluk veya problem olduğundan dolayı değildir. O değildir bunun sebebi. Bunun sebebi insanların o hükümlerin uygulanmasının önünde hevalarıyla, zorbalıklarıyla, zulümleriyle, inkarlarıyla, küfür ve inatlarıyla engel teşkil etmeleridir. Yoksa İslam'ın hayat ile örtüşmeyecek, hayata indirgenmeyecek, hayata uygulanamayacak tek bir hükmü dahi yoktur. En uzak görülen hükümlerden birisi mesela, ya bugünkü dünyada faizsiz ekonomi nasıl olabilir? Sen kafanı ona göre şartlandırırsan elbette hadiseyi anlamakta zorlanırsın. Müslüman olarak İslam toplumunun egemen olduğu, İslam ahkamının ve bu ahkamın oluşturduğu iktisadın, ekonominin egemen olduğu, böyle bir hayatın yaşandığı bir cemiyette bulunsaydı aynı insan, faizle ekonomi nasıl yürür diyecekti. Nitekim dikkatle bakarsa bu soruyu zaten sorması gerekiyor herkesin. Faizle ekonomi nasıl yürüyor? Yürümüyor zaten. Yürümüyor ki. Yürümüyor ki. Neresi yürüyor? Bugün dünyada şu kadar milyon insan açlıktan ölmek tehlikesiyle karşı karşıyaysa, yüzlerce hatta milyar insan civarında açlık sınırının belki altındaysa, bunun sebepleri arasında veya baş müsebbibi nedir? Faizdir. Faiz de sömürünün en açık, en yalın, en maddi ve katı şeklidir. Çünkü insanın bütün emekleri neyle ifade edilir? Parayla ifade edilir. Emekler, ürünler, bilmem neler, her şey neyle ifade edilir? Parayla ifade edilir. Faiz nedir? Faiz, paranın parayı zulmen çekmesidir. Onun için zulmün ve sömürgeciliğin, sömürünün en katmerleşen ifadesi faizcilikte kendisini bulur. Dolayısıyla İslam hayat ile örtüşen bir dindir. Hayata bağlı, hayat ile iç içe bir dindir. Bunun tabii bir neticesi olarak Kur'an-ı Kerim'in kadınların ay halinden bahsetmesi ve buna dair hükümler ortaya koyması kadar da tabii bir hal yoktur. Çünkü insan nüfusunun yarısı pratik olarak kadındır. Ve bu kadınlar belli yaşlarda, efendim belli dönemlerde bu hal ile karşı karşıya kalıyorlar. Bunun dinde onunla alakalı hükümlerinin bulunması kadar tabii bir hadise de yoktur. Çünkü İslam bir dava ile gelmiştir. Nedir bu davası? Ben sizin her meselenize hüküm getirmek üzere geldim diyor. İslam'ın davası budur. Eğer bu meselelerle Kur'an veya sünnet fark etmez, ilgili hüküm vaz etmemiş olsaydı, Kur'an-ı Kerim'in bu konuda ciddi bir eksikliği veya İslam'ın bu konuda ciddi bir eksikliği söz konusu olurdu. Ay hali zamanında kadınlardan uzak durmak. Konuyla alakalı fukahanın geniş bir görüş ayrılığı vardır. Hepsinin ittifak ettikleri asgari nokta, bir erkeğin karısıyla ay haliyken, efendim, erkek yani karı koca ilişkisi içerisine giremeyeceğidir. Hanefi mezhebinde ise beraber aynı yatakta yattıkları takdirde kadının göbek ile diz kapağının arasının örtülü olması ve erkeğin terinin oraya değmemesi icap ediyor. Temizleninceye kadar, tabi konuyla alakalı fıkıh kitaplarında çok geniş açıklamalar vardır. Konuyla alakalı daha etraflı bilgi için fıkıh kitaplarına bakacaksınız. Burada bizim için önemli olan şu: temizleninceye kadar onlara yaklaşmayınız. Temizlendikleri takdirde onlara Allah'ın size emrettiği yerden varınız. Bakın burada tabir çok önemlidir ve çok edepli bir ifade kullanıyor Cenab-ı Allah. İnsanların bu manada geçmişte günümüzle kadına yaklaşabildikleri yerler bellidir. Kur'an-ı Kerim bu yerlerden birisini haram kılmıştır, birisini helal kılmıştır. Onun için Allah'ın size emrettiği yerden varın diyor. Demek ki öbür yeri Allah yasaklamış bulunmaktadır. Buna dikkat etmek icap ediyor. İnne Allah yuhibbu tevvabin. Cahiliye döneminde insanlar böyle bir sınır tanımıyorlardı. Özellikle ay hali ise kadınları arka yoldan yaklaşırlardı. İslam geldi, onlara bu işten vazgeçmelerini emretti. Tevbe edin dedi. Allah işte bu işten tevbe edenleri yuhibbu tevvabin ve yuhibbul mutetahhirin ve temizlenip arınanları sever. Demek ki yasak olan, haram olan yerden kadına yaklaşmak da hem ağır bir vebaldir, tevbe etmeyi gerektiriyor, hem de bir pisliktir. Bunu yapan bir kimse veya yapanlar temizlenmemiş olur. Temiz olan insanlar olarak sayılmazlar. O halde Allahü Teala'nın sevdikleri arasına katılmak için bu hususta kadın ve erkeğin, karı kocanın bu hususa özellikle de dikkat etmeleri gerekiyor. Ki onlar da Allah'ın sevdiği tevbekarlar ve tertemiz olan kimseler arasına katılmış olabilsinler. Evet, namazımızı kılalım, ondan sonra 223. ayet-i kerimeden devam ederiz inşallah.